Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxete Irratiko entzuleok. Bueno, 9:00 dira astelena eta astelenero bezala. Lehen zehaztu dugu, bueno, ba, asteburuan zehar, Bebidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzeko asmoarekin heldu gara zure irratira. Gaur, ekainak 7 ditu, Xabier Martínez Antoñana nauzue, eta nirekin emankizunean zehar, ja, Bierrarokarena izango dut aldamenean, egunon berriro ere. Egunon, bai. Bueno, Bidasoaren denboraldia bukatu da, espero baino lehenago agian, larun batean Asobalkopako finalerdia jokatu zuen, eta txoko taldeak, Balomano Sinfinek, garaipena erdietsi zuen, 23-28, Jean-Pierre. Bai, eta baitu da ibilbidea urtengoa, eta aipatu dezagun zoragarria izan dela alde batetik, eta unkigarria, gauza ba, asko erratatu egin direla, bigarren postua, bueltatuko direla Europara, hori aipatu behar da, eta lehengoan, ba, azkenean indarrari gabe, ezantzari gabe, esaten den bezala, eta indarrari gabe geldituga, ba, Sinfin gainditu egin zuen Bidasoa, ez dut esango erraz zer ba, Bidasoa bere bihotz guztia utzi egin zuen, baino indarrari gabe ez duzu mail horretan beste emaitzarik lortzen ala. Azkenean galdu egin zuen, 23-28, eta Bartzelona garipena eskuratu egin zuen, berriz ere 43-27 Huesca gaindituz, eta atzo finalean Sinfin irabazi gainditu egin zuen 23-23, txapelketa eskuratu zuen, finala Final Fourrekoa jokatuko dugu, datorren astean, ala eta guztiz ere, Bidasoaren ibilbidea berriz, goraipatu behar da, azpimarratu behar, zoragarria izan dela. Asteburu garrantzitsua izan da, be Bidasoa eskualdeko eskubaloiaren zatik, Apondarribiak eta Zaisa Bidasoa kaete taldeak Espainiako txapelketak jokatu zituzten eta biek emaitza ikaragarriak lortu zituzten. Ilkapondarribia lehen maila nazionalean arituko da, 5 urteren ostean, eta Zaisa Bidasoa kaete taldea Espainiako txapelketa nagusia jokatuko du, Jean-Pierre. Bai, lehen aldiz, bere historian, juveniletan, gaztetxoetan ere, oindula urte asko, ere txapela eskuratu egin zuen, Xabier Arreto, Cortez, eta abar, eta abar. Eta historikoki ere emaitza oso onak eskuratu izan ditu alderre horretatik, baino bueltatu dela arrobiaren lan berezia eta alderre horretatik kadeteen lana goraipatzekoa da, eta taldea ba, osatzen ari da egitura berezi hori, eta ja formakuntza maila, oi mailakoa hor Hondarribian ba, izango dela, estu-estua, eta dena Borja Urgeteren agindupean eta nola ez Jakobo Kuetaren agindupean, lan kolektibo bat eta talde bat sortu dute eta bere fruituak ekarriko dituela. Ez balin baduzu diru berezia Barcelonako egituretan bezala, ba beste iturriak bilatu behar dituzu. Arrobi alde batetik, fitxaketa bereziak ere bai, gaztetxoak edo eskarmentuko jokalariak txertatzeko taldean eta iturri guztiak ba, sakondu behar dira eta hortxe dago oraintxe bertan Bidasoan kokaturik, denboraldia amaiturik, eta abuztuan bian bueltan gaude. Bueno, Real Unionen inguruan, albistea garrantzitsuena xetasun guztiak aipatuko ditugu, Jean-Pierre. Unai Emerik Real Union edozitu, zurrumurrua, akabo. Bai, no, aipatua aski garbi zen, bai. Leku guztietan, ez? Hori aipatua zela, eta historikoki ere bai, bere Aiona eta bere Aiona Saba jokalariak jokalari horiak, bere aita jokalaria, bere osaba ere bai, bueno, bere ibilbide guztia, bera esen aritu Realunen Unai Emeri, baina beste taldeetan bai, Realean zuzen era, baina Koldo Emeri ere jokalaria izan da, Igor Emeri jokalaria izan da, eta Igor Emeri izango da presidentea, Josu Urreta zuzendario orokorra izango da, eta aipatuko ditugu albisteak alde horretatik ere. Bueno, Bebidasoa eskualdeko, bueno, eta Real Unionen inguruan ere badaude albiste gehiago, baina Bebidasoa eskualdeko kirolaren inguruan emaitza gehiago ditugu, adibidez, bueno, ba, Santiago Tarrak, Hondarribia Arraun Elkarteak asteburuko jarduna, Marinok ere albiste garrantzitsuak utzi ditu, eta Beti Gaztek ere, Beti Gazte Lesakak, Lesakako Beti Gaztek futbolean, 3. mailan arituko da datorren denboraldian, eta guk hemendik zoriondu nahi ditugu ba, jokalari, taldekide, lesakar guztiak, ba, handia da, handia delako egin dutena, eta orain zaiena tokatzen zaielako, 3. mailan lehiatzea. Bai, bai, 3. mailan, baina 3. maila ezberdina da, adierazi behar dugu ere bai, nola den 3. maila hau, eta hori goraipatu behar da, eta eskualdeko, nik beti esaten dizut, eskualdeko taldea bezala dela, 3rekin harremana handia bada delako, Hondarribiarekin ere bai, historikoki, eta hori goraipatu behar da, asko, pentsatu dut, irundar eta Hondarribiar asko gerturatuko direla berriz ere Lesakaldera jugola ikustera, eta teknikariak eta lagunak eta bar, eta jokatzera ere bai. Jokatzera ere bai, noski baietz. Bueno, asko dugunez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioari. Goazen! Bueno, arratsalde beltza izan zen larun batekoa, lehenik eta behin, bueno, bazkamenak eskatu behar ditugu, zuzeneko emankizuna gauzatu ezin izan genuelako, bueno, zuzenekoak horrelakoak dira, eta, bueno, ba, arazotxoak suertatu zitzaizkigun, eta, tira, bueno, horixe, barkamenak eskatutan, neurketari dagokionez, Bidasoaren denboraldia bukatu da, baino, espero, baino, lehenago agurrak ere, azkenean hotzak izan ziren, Balonmano Sinfinek neurketa borobila baino borobilagoa egin zuen, esia baino horma ezarri zuen atzean eta aurrean, inoiz ez bezala ikusi zuen atea. Bidasoak ezer gutxi ahal izan zuen, egin ahal izan zuen, horren aurrean, 33 eta 28 galdu zuen, Balonmano Sinfinen aurka, Asobalkopako finalerdietan, Jean-Pierre. Baina oso sinplea da, ariazteko, Bidasoko jokalariek zuten indarrik. Kilo, zantza amaitu zen, eta hortxe zen, koska astean zehar aipatzen genuen, baina buruarekin lan egin beharko zela, indarra zituela jokalaria, ilusioa, baina bagenekien Granollersen aurkako neurketa ustu zirela. Neurketa horretan aurretik ere ustu ziren, Kuenkan ustu egin ziren, eta horre indarra gutxi. Eta goraipatzekoa da, oraindik ere indarra bidaiatzeko, Santanderrera joateko, hotelian bertan egoteko, eta lana txukun betetzeko, alegina egin zuten, hasiera batetik ikusi zen, indarrek izela jaurtitzeko, eta hor Ernesto Sánchez azaldu zen. Egunetik 50 edo lehen zatian, claro, 13 edo 12 edo 13 gelditik eta, bere lana, ertaina, azte denboraldian zehar, 6 geldik eta 5-6 izan dira. Eta, bueno, joan den larun batean beste maila batean zegoen, zergatik, Bidasoako jokalariek hor indarra falta dutelako, hori argi eta garbi, eta ez dago bilatu bihar. Askotan guk adierazi izan dugu, Bidasoak adibidez Bartzelonaren aurka jokatzen duenean, zer egin behar du Bidasoak Bartzelona irabazteko? Bueno, ba, Bidasoak dena ondo, zortea izan eta Bartzelonari ezerratera. Bueno, ba, gutxi gora bera hori izan zen neurketa. Bueno, baina hor ezberdintasun, ez da gauza bera, Bidasoak ez duela indarrarik, besterik ez. Nire dago jendea ze nahi duen, jakin nola, galdu egin zuten, bat-ematek azalduko da, bai kritika ez dakitzen, plan ez da, ez dago beste konturik, ez dago, 11 hilabete Carmen egunean, uztailaren 16-an hasi ziren lanean. Eta amaitu dute, ekainaren 6-an, edo 5-an, eta gitu 11 hilabete gutxi gora bera, eta indargarik gabe. Kaldi bertan behera, Sergiok ez zuen jokatu, zuen jokatu behar, baina jokatu egin zuen ere, askoek ez da ere, Iker Serrano horkili kolo, indargarik gabe, eta orduan, ba, Sinfinek, ba, garipena, nekatua da, beraiek ere nekea zuten, denboraldi gogorra izan da, bairu barren amaitu dute bere denboraldia, baina burua garbiagoa, freskoagoa, kalde horretatik, eta motivazioa, beraiek Santanderren beran jokatzen ari ziren, final bat jokatzea garrantzitsua zen, eta handirua bat txertatua zuten nango instituzioek, motivazio guzti hori, bazterrean, eta alboko faktore horiek, baina lata guztiz ere, ba, sinfin zorion du behar da, eta gauza horiek diren bezala hartu eta kitxo goi mailako da. Bidasoak eskuratu duena oso garrantzitsua da, berriz ere Europan egonda. Europan, bigarren postua. Egonda, bigarren postua eskuratu egin du, Europara bueltatuko da, eta datorren urterako, dena prest, abuztuaren bian, lana betetzeko. Hori, argi eta garbi. Eta datorren asteetan, egun bendik amarrakunera, edo, ba, albiste honak izango ditu. Bueno. Diru aldetik, ba, albiste desenteak. Bueno. Ez mirakul juri gabe, baina desenteak. Hori dena ondo bideratua dago. Eta larun batean gertatu zena, ba, ez dut indakarik, ez dut besteak gure. Eta jokalariak entzungo ditugu orain berela, Baiker Serrano eta Jon Azkuek. Eta bertan, zaleek bertan egon ziren, eta txalotu zituzten, eta kitxo, ez dago beste esan behar. Bueno, aipatu dut, agurrakotzak izan zirela, Iker Serrano, Sergio de la Salud, Adrian Crowley eta Nicolas Bonanoren azken neurketa izan zen, naiz eta ofiziala ez den, danrakotxarena ere bai, azken partidu honen balorazioa eskatu genion Iker Serrano kapitainari, eta honako hau adierazi zigun. Bai, tortzeia ez, noiz benka ez, uste eta oso urte polite egin degula, zoritxarrez ezin izan dugu hirugarren final hori lortu, eta bueno, oantxe penakin, ez dizut esango penakin, impotetzi pixka batekin, baina bueno, espero deu ba, poliki-poliki buelta ematea, eta hurren gurtean ba, berriz hauetan ikustea bidasoa, ez? Bai, ni uste behaie bere joku hain dute, behaiek ondo ibili dira beraien planakin, baina gu ez geha fin ibili, ez? Hola esan behar da, argi eta garbi, eta bueno, pena bat izan da, saiatu ingea pixkate geho defentsa, milaka defentsa diferentekin, baina ezin izan dugu, atakian ataskauta, huts gehiegi, gola sartzakon, eta bueno, behaiek merezita eraman dute. Bueno, behaiek merezita eraman dutela, hori aipatu zuen Iker Serranok, datoren denboraldian, kapitainaren besokoa Jon Azku horietarrak eramango du berari ere, neurketaren nondik norakoak aipatzeko eskatu genion, eta honakoa esan zigun. Konstiente gea denboraldi hona indeula, baina azkenen jokalari eta kirolari bezala inorri etzegu gustatzen galtzia, inorri etzegu gustatzen gaur eman deun irudi hau ematia. Min gehiena guri emateigu, zegia da ba, saiakera ginarren gaur guaino gehi izan dira, hori onartu berra dago, eta alde hortatik anbat zorionak zinfini. Gu saiakera indeu, inolari bezala min hori badakau, ba gure gatik, urte borobilau final batekin itxine genulako, badi joan jendea ba, beste hau zapore batekin utzine genulako, despeditu nahi genulako, eta alde hortatik anbat. Ba minduta goaz, oain hemendikan aurrea, ba, ezer gutxi iteko dago. Tuko zaigu burua baita, udara dakau aurretikan, nik uste geho eta balio gehi emango jeula ba urten indeun guztiai, eta atoren urten beste urte bat izangoa, saiatuko geha berriz azken urteetako maila ematen, eta indarbete eta etorriko geha. Bueno, ba, hori da garrantzitsuena, orain, denboraldia, bidasoren denboraldia, bukatuta, 2020-2021 denboraldi luzea horrelako amaiera izan du, eta orain oporretan indar berritzea egokituko zaie Bidasoako jokalariei. Denei ez, Bueno, denei ez. Baina datorren denboraldia zirraragarria bezain exigentea izango delako. Bai, denei ez. Eta garrantzitsua da, Jonek esan duena. Deneri ez. Nori ez. Julen Aginagalde. Bere, bueno, Julen Aginagalde, korain dik ez du bukatu. Jordi Riberak hautatu du, prestaketa egingo du Pontevedran. Ekainaren 30 arte, han bertan egongo da, selekzioarekin. Eta nik uste dut, berezik, nik nire iritzia, hau ez da informazioa, iritzia da Tokion egongo dela, Julen Aginagalde. Eta Raúl Entre Ríos ere bai, egongo dela. Ez dakit agur modua, baina oraindik ere Julenek ba, erakutsi gaitu aurten bere maila, askotan zorralda edu oso ondo izan, eta beste kontuak ere gainditu egin ditu, eta alata guztiz ere bere goi maila erakutsi du. Eta oraindik ere, larun batean bere goi maila erakutsi egin zuen. Hortxe indarri gabe, baina maten diote urra leku guztietatik, hori ere gainditzen du, eta hortxe bertan Julen Aginagaldek bere lana askitsukun bete egin zuen, nik uste dut jokoetan egongo dela. Bueno, eskubaloiaz ez dugu bukatu, izan ere, asteburuan itzordu garrantzitsu gehiago izan ditu, horien artean Ilkapondarribiak Bidasoaren arrobiko taldeak Leganesen lehenengo maila nazionalerako igoera fasea jokatu zuen, eta baita eskuratu ere, sekulako txapelketa jokatu zuten Aitor Etxaburuk zuzentzen dituen jokalariak, eta Castellón, Utebo eta Leganes garaitu eta ondo garaitu eta gero, datorren denboraldian lehenengo maila nazionalean, jokatzeko txartela eskuratu dute, 5 urteren, ostean, txapelketa horretara edo maila horretara bueltatuko da Ilkapondarribia, Jean-Pierre helburu zutena bete dute denboraldi osoan zehar neurketa bakar bat ere galdu gabe, garrantzitsua. Bai, garrantzitsua eta taldearentzat oso garrantzitsua eta formakuntza lanetarako Bidasoarentzat ere bai, hortxe bertan dago kokaturik Aitor Etxaburu, eta gero beste gauza bat aipatu behar da. Bidasoak ez duela ez bulegotan erosi, plaza, ez besterik. Bere lana beti egin dutelako jokalari hauek, eta goraipatzekoa da, bai, ba, politika berri hori Hondarribiarekin ba, ondo joan dela, eta Ilkapo Hondarribia Bidasoa bere lana txukun bete egin duela, eta datorren urtean, ba, ba, historiari eutxiko diola berriz ere, hortxe bertan sortu zen, edo haunditu zen Julen Aginagalde, hain zuzen ere, Iker Serrano, Arroyo, Asier Zubiria, eta hainbat jokalari ere bat, eh? Bueno, ba, asteburua ederri garo dute Ilkapo Hondarribiako jokalariak Leganes aldean, asteburuaren inguruan dena jakiteko Joseba Zabalaren, atezainaren, Ilkapo Hondarribiaren atezainaren adierazpenak bildu ditugu. Pozik gaude, imaginatu, helburua lortu dugu, orain ja bidaian bueltan gaude, eta pues, imaginatu ba, festa bat da, anzenean denboraldi nahiko arraroa izan da, zin izan dugu ondo entrenatu eta jokatu dugun fasea, jokatu dugun bezala gainera irabaztea, ba, ba meritu handia dauka, nire ustez, eta bueno, orain tokatzen zaigu disfrutatzea gaur, eta ja, pues sorry, nola, ja denboraldia jokatu den, ba, ja pentsatu urrengo denboraldian, pauso oso handia eman dugu, nire ustez talde honek lehenengo nazionalean paper nahiko on bat egin dezake, gogo handiakin gaude, oso pozik, eta eta hurrengo urtea iristeko gogoekin. Bueno, ja, gogoekin datorren denboraldia iristeko. Bueno, lehenengo eta behin, oporrak, ba, Bidasoaren lehen taldearen antzera. Bidasoaren karete taldea ere, Madrilen aldean aritu da asteburu honetan Alcala de Henaresen, eta hauek ere bikain aritu dira. Lehen egunean 32 eta 33 mendean hartu zuten San Martí Boramar, bigarrenean 36 eta 33 nagusitu ziren Balonmano Culleredoren aurka, eta hirugarren neurketan Iplazearen aurka 33 eta 32 irabazi zuten. Txapelketa nagusira igaroko dira, eta zuk esan bezala Jean-Pierre, lehen aldiz historian. Bai, lehen aldiz historian, eta igaro dira. Bertan dira, Bidasoako jokalariek, kadeteek, Zaiza Bidasoako jokalariek, eta lehen aldiz, eta berriz ere aipatzen dizut, formakuntza egituraren zat oso ona izango dela, eta beraien zat ere bai, eta ikasiko dituzte gauza asko jokalari hauek, teknikarien agindupean, nik uste dut urte borobila dela, berezia, noski, baino borobila talde guztiaren zat, eta bueno, bertan, ikusiko du zertatzen den, orain disfrutatu behar dute jokalari hauek, ikasi eta alegina guztia egin, eta bihotz-bihotzez, ba, dena eman, hori da kontua ikasteko gazte hauentzat, atzo bertan oso pozik iritsi ziren, eta oraindik ba, bere azkenitza ez dute, aipatu eta hor pistan egingo dute. Zorionak gazteeri. Bueno, eskubaloia alde batera utzita Erraluinen inguruan ere arituko gara gaurko saioan. Aurtengo denboraldiko zurrumurrua ba amaierara iritsi da. Unai Emerik Real Union erosi du eta gaur erosketa horren xetasun guztiak kontatuko ditugu. Ostiralean gauzatu zen erosketa eta aro berri bat hasiko da Real Unionen Jean-Pierre. Bueno, adostuta zegoen, badakizu bezala, ja aipatua genuen aspaldidanik hemendik. Bueno, ya mañana ni estamos, erosketa ta gusteria aipatuta bueno, genuen bai. Kontua guztia, ba, baina eske eskualde guztiak bazekien. No, no, bai. Eskualde guztiak bazekien hori. Eta ez kazetarien artean bakarrik, baizik eta leku guztietan. Ricardo Barretziak hori aski zabaldu du. Aski berak aski zabaldu du, eta inguruan direnak, eta kontseilariak, eta abar, zabaldu dute. Ez dute gorde, gogoa zuten. Alde batetiko eta taldea ustea, Ricardo berak gogoa zuen, baina ez da aurkoa, Ricardo ne zuen taldea utzi aspaldidanik. Bueno, eta aspaldidanik, zehon pixkat. Zehon pixkat, pasai, pazientzia, zergatik bere proiektu guztiak agortu bat zirelako. Hori ere aipatu behar da. Bera, ja, 1989tik presidente bezala dago. Eta sartu zen egun batean, Irungo taberna batean, bere lanak amaituz, eta baten batekan, lagun baten alboan, esan zuen, behira ezazue, datorren urtean, edo oantxe bertan, Real Unioneko presidente berria izango da. Zergatik hori, ba, Zabala presidenteak bertan karguari bertan behera kargua utzi zuen, eta norbait, bilatu, zuk ez duzu garrantzirik ematen horreri. Bai. Ez duzu garrantzirik ematen, nik bai. Eta kontu seriosa direlako garai batekoak. Zuen inorrek hartu nahi Real Union. Inorrek. Bere lantaldeko kidek inorrek. Eta berak hartu egin zuen. Eta Ricardo Batzia, eta futbola, ba, elkarrekin gutxi, zuen kirol hori maite, asko maite, bai, lotura bat zuen babesle giza bezala, bazkide bezala, eta bertan lankidea zen eta batzorde kidea zen, baina hortik aurrera ezer. Ta, hortik aurrera, ibilbide berezi bat. Bai, bai. Berezi bat, eta esango dizut. Aro berri bat. Aro berri bat, eta esango dizut. Eskuratu zula igoera bat, bigarren mailatik igotu zela, lau edo bost kanporaketa eskuratu zituen, lehen taldeko joko taldeak bertan behera utzita, Atleti bertan behera erori zen. Eta beste hainbat, beti Real Madrid 2011, baina Atletik hain zuzen ere, bai. Eta Valladolid, eta Alaves, zuzen ere, bai, hortxe errezatu zen. Eta gero kudeatu behar zen jetxiera, 2015 urte hurrena beti egin zuten, Kopa Federazioa eskuratu egin zuten, eta ez dira behine jeitsi. Hori alde ona. Gero ere txarrak badaude. Arazoak, ekonomikoak, horik ere gainditu egin dira. Zer gertatu da, gero arlo sozialan arazoak izan dituzte. Baina alata guztiz ere, hor ibilbide hori hausnartuko du, pentsatzen du, datorren astezkenean Estadion Galen 10. Hortzeko eska, Igor Remeri izango da presidente berria. Hori izan behar nizun, Igor Remeri izango da presidente berria, horren ondoren eta agurrak egin ondoren, batzorde berri bat osatu beharko da, eta dena funtzionamenduan martxan, aro berri bat azteko jampio. Bai, eta kategori berezi batean. Oso polita da kategoria, eh? Bai. Oso polita. Multzoak ere ezagutzen multzo, ditugu, taldeak ere ezagutzen multzo, ditugu. Da, multzo komplikatua izango da. Bai. Oso komplikatua. Eta, bueno, ditu da ipatuko, Extremadura da Badajoz, edo Leonesa, edo Celta Deportivo La Coruña, Racing de Santander. Ferroleko Racing. Beste historiko bat. Bueno, Racingeko, Ferroleko Racing. Han bertan jokatu zuen Igor Remerik. Mira. Igor Remerik ez, Unai Emerik. Unai Emerik. Han bertan, Racing del Ferrol. Malatan ikusi izan dugu jokatzen, Real Unionen aurka ere bai. Denboraldi hartan, Real Unionen multzo hartan zegoen, eta Racing del Ferrol bertan egon zen. Celta, Deportivo, multzo handi bat izango da. Eta beste batu daude, Betikoak, Atletik, Tudelano, Calahorra. Laurrañoen bitaldea. Laurrañoen bitaldeak, Unión Deportiva zen. Eta Sociedad Deportiva. Oixe, eta... Bueno, beraz, eta gauratu behar dugu, ba, multzo bako itzetik, bostek gesten direla, beraz. Denboraldia, Aitor Zulaikak esan zuen, polita bai, baina zaila ere bai. Aurtengoa ja esaten zuen zaila izango zela, datorrena, bere beharrea izango du, eta ja, osatzen ari da taldea datorren urtean. Hori esan barnizun, datorren urteari begira, Anatz Elizondo berrituta, bon, luzapena edo lagapena berritu dute, errealatik utzita arituko da beste denboraldi batez, aurten 10 neurketa jokatu ditu, baina, bueno, badirudi Aitor Zulaika konfiantza handia duela Anatz Elizondogan. Lesio bat izan du. Eta gero, beste albiste bat. Okalari ona. Patrick Sequeira, agian geratuko dela. Bai, geratuko, ez dakigu orain. Orainik ez dakigu, baina, bueno, zeltak, aukerak badaudela. Baina, zeltak aipatu du, bere paperak eguneratu behar dituela. Eta orduan, extrakomunitario fitxa hori ez dute erabiltzen al. Orduan, zai egon behar, noiz amaituko den epea, nola antolatuko den hori, ba, zai egon beharko dugu beste naz, ba, bueltatuko litake, Real Unioneko jokalaria da oraindik. Uh-huh. Bai, utzita dago, Zelta ben. Utzita dago, Zelta beri, bueno, Zeltari, nahi zuzen ere, deialditan sartu da, lehen taldearekin ere, baina oraindik ere, Real Unioneko jokalaria da Patrick Sequeira. Bueno, denboraldiak bukatu dira, Bidasoarena eta Real Unionena, baina albisteak, ba, jarraituko dute eta horregatik gu, hemen izango gara, albiste guzti horiek aipatzeko. Baina Real Unionen zaratago futbolean, ba, daukagu zer aipatu eta, bueno, ba, ohorezko regional mailako gizonezkoen taldeekin hasiko gara, izan ere, Lesakako Beti Gaztek, utxe eta lau mendean hartu zuen finalerdietan Añorga, eta itzuliko neurketan 3-1 gaiendu ziren Lesakarrak eta gauza korrela, bueno, ba, Lesakako Beti Gazte 3. mailako taldea da, lehen aldiz historian igoera lortu dute 3. mailarako eta bueno, ba, atzo herrian ba behar bezala ospatu zuten eta guk hemendik zorionak eman bidali behar dizkiogu, ez? Beti Gazteko taldeari, ez? Datorren astean Eibarren aurka ba, ohorezko erregional mailako txapeldun, zein izango den, erabakiko duen neurketa jokatuko dute, baina esandakoa, Beti Gaztek igoera eskuratu du, eta albiste ona da, ba, Bebidasoa eskualdearen zatere, horrelako talde bat, ba, hirugarren mailan izatean, eta inguruan baditugu batzuk, Pasaia ere hor badago hirugarren mailan, Tolosa ere hirugarren mailan, Beti Gazte hirugarren mailan, esaten genuena, Euskal futbola, geroz eta, ba, bueno, garatuago dagoenaren seinale janpiega. Da, baina kontutan hartu behar da, eta nik izi dut meriturik indu, ez Beti Gazte, ez Pasaiari, ez Tolosari, nahi dut esan, futbola orain, lehen maila, bigarren maila, alde batetik, hirugarren maila dela Real Unión bertan dagoena eta Athletic B dagoen maila dagoela, hirugarrena, gero laugarren mail bat, eta bosgarren maila dela. Burua kontutan hartu behar ditugu. Real Unión baino bi maila behar. Bai, nola diren gauzak. A ber, Beti Gazteren lana oso txukuna, Tolosarena ere bai, Pasaia ere bai, gertatu dena hor, multzo guztiak eta kategori guztiak berreskuratu direla eta beste kontutan izan direla. 40 talde kendu egin dituzte bigarren B mailatik. Hortik dena kontutan hartu da eta bueno, zorionak eta guztiz ere Beti Gazteri. Bueno, emakumezko honorezko regional mailan Mariño Gipuzkoako kopako finala jokatu zuen Erraniko Zubipe futbol zelaian aurkaria Zumaiako izan zuen eta neurketa berdindu batean 2 eta 8 Magaldu egin zuen Marinok eta talde irundarrak ezin izan du denboraldia garaikur batekin bukatu. Bosgarren postuan Lesakako Beti Gazte taldeak bukatu du Urnietari huts eta bi irabazi zion etxetik kanpo. Eta bueno, ozapore onarekin bosgarrenak bukatute txapelgeta. Eta bukatzeko lehenengo erregional mailan gorengo mailako igoera fasean aurrera egin du Marinok. Finala urdenak Eibartarraken aurka garaitu ostean. Amaraberri izan zuten arerio Ugalde Bentaseko zelaian eta 2-1 menderatuta. Igoera faseko finalean sailkatu da Marino datorren asteburuan erabakiko da zein taldek eskuratuko duen Gipuzkoako gorengo mailarako igoera. Marinok ala Astigarragako Mundarrok. Bueno, Bidaso Atletiko taldeak asteburunetan Euskadiko atletismo txapelketa jokatu du eta parte hartze handi bat izan du bertan. Normalean komunikazioa astelenetan egiten dutenez, ostegunean jakingo ditugu zenbat domine eskuratu zituzten, hala ere batzuen berri badugu. Esaterako Juan Errandoneak eta Gonzalo Tamayok urrea eskuratu zuten, Jauzi Hirukoitza eta Pitxu Jaurtiketan, baita Iar Ibargurenek 1500 metroko proban. Badakiguna da, datorren astean ligako hirugarren jardunaldi erabaki horra dutela, eta buru belarri arituko direla emaitza baliagarriak eskuratu nahian, Jean-Pierre. Bai, noski baiet, zalderretatik, eta Ibon Muñozen agurrak izango da, bueno, ez osoa, badakizue... Gero xago, aipatuko dugu, baina bai. Bueno, izango da agurra, Iñigo Eseberri sartuko dela, eta bueno, berriz ere, Bidasoatetik, taldeak bere egun berezia izango du. Hor presio handia izaten da. Liga horretan, bai nesketan eta bai gizonezketan, liga markatzen du hor. Bi helburu desberdin. Bai, baina presio handia izaten da. Emakumezkoak ez geisteagatik lehiatuko dira. Bai. Txapelketa gorenetik ez geisteagatik eta gizonezkoek txapelketa goren horretara igotza. Baina presio handia dugu bai alde batetik eta bai bestean, eta bueno, ikusiko ditugu geure lasterkaria nola moldatzen diren. Horretaz hain, ditugu lasterkari batzuk, Bebidasoa eskualdeko lasterkari batzuk, asteburu honetan marka politak egin dituztenak. Batetik, Iker Arozenak Euskadiko txapelketan ez zuen parte hartu, Salamanka lehiatu zen eta 7,79 metroko jauzia gauzatu zuen. Europako txapelketan zelkatzeko zentimetro bakar batetara geratu zen. Osta, baina hortxe du, ea ligako txapelketa horretan lortzerik duen. Horretaz gain, Miren Martin Sprinte Leoneko lasterkari irundarrak berriro ere 1500 metroetako bere marka gainditu zuen bigarrenez, aste beteko epean korralesen, Kantabrian lehiatu zen, eta 4:26 eta 4:18 denbora erdietsi zuen marka pertsonala eskuratzagatik pozik bukatu zuen Martinek, baina penatuta ere, berarekin lehian zebilen Barsako lasterkaria 200 metro geratzen ari zirela erori zen, Martinekin estropezu egin zuen eta naiz eta garaipena erdietsi estropezu horrek denbora jantzion Martini. Bueno, Martinek ere Valladoliden hirugarren jardunaldi bat jokatuko du esperintelorekin eta ea ba, Europako barkatu Espainiako txapelketan lortzeko minima 4,25eko minima lortzen duen, eta gero ere badaukagu beste atleta bat, ba, nabarmendu beharreko asteburu honetan, Jampio. Txekoa dugulako, Javier Mariscal Hondarribiarrak, Euskadiko txapela eskuratu egin zuen Durangon, 100 metrokoan eta 200 metroetan, eta oso gertu dabil ja Juanjo Pradoren mitikoaren errekorra gainditzeko, 21:03 da errekor hori, berak eskuratu zuen lenguan txapela, eta marka 21:62. Gero beste alde batetik, 100 metroetan garaipena eskuratu zuen Javier Pariskalek ere, 10:62, zorionak Hondarribiarrari, Errealarekin konpitetzen duen lastrekaria da. Arraunean itzordua Legution izan zuten aulki mugikorreko eskualdeko arraunlariek, Santiago Tarrakek 14 domina eskuratu zituen, 5 urrezko, zilarrezko 4 eta brontzezko 5, Hondarribia arraun elkarteak ere parte hartu zuen Gipuzkoako txapelketan, 60 arraunlari, ba, 18 ontzitan banatuta, bertaratu ziren eta 8koa 3 mailetan atera duen talde bakarra izan zen, horietatik 2 mailetan garaipena erdietsi zuten. Orotara, 10 domina eskuratu zituen Hondarribia arraun elkarteak, urrezko 4, zilarrezko 3, eta brontzezko 3, aulki finkoan, bueno, Lekeition, bandera izan zuen jokoan Hondarribia arraun elkarteak, emakumezkoetan 3. postuan bukatu zuen, Orio eta Donostiarraken atzetik, estropada ona egin zuen emakumezkoen traineruak, gizonezkoetan Hondarribia arraun elkarteak erdietsi zuen garaipena Lekeition, zierbenari, ba, 5 segundu atera zizkion, eta Urdeibairi 13. Jean-Pierre, hilabete baino gutxiago geratzen da Eusko Label eta Eusko Tren Ligak has daitezen, arraunaren denboraldi zirraragarriak astear dira, eta datozen asteetan, ba, gurean protagonismoa berezia hartzen joango da arrauna. Saiatuko gara, eskualdean inguruan ditugunez, arraunlari desberdinak gonbidatzen, ba, denboraldia aurrea nola joan den, eta liga astapen hori, nola iritsiko den hobe jakiteko. Bueno, asteko Lekeitioko bandera hori, eskuratu zuen Hondarribia arraun elkarteak, eta uste dut, beti komplikatu izaten da Lekeitio garaipen bat eskuratzea. Zuk badakizu aski ondo, leku berezia dela, eta eskuratu zuen. Eta datorren igandean, Gipuzkoako txapelketa jokatuko da, Donostietako Ureetan, eta han bertan parte hartuko du Hondarribia arraun elkarteak, hain zuzen ere, bai zunezkoetan, nesketan bere lana, atzo ere askitsukun, izan zen Lekeition, 3. postu errekin, eta bueno, bertan dugu denboraldia, eta badakizu uztailan jokatzen zela txapelketa, baina aurten ekainera aurreratu dute baliagarria izateko benetan, eta Gipuzkoako txapelketa aurreratu, bai. Eta Eusko Label Liga pitxkat atzeratu. Pitxin bat atzeratu. Uztailaren hasieran, Galiziako uretan hasiko baita. Bueno, beti bezala, ja. Eta garaipen garrantzitsua joan den urtean, A Coruñan, lehen egunean, eta bigarrenean, kriston porrota. Zuketanik ezagutzen dugun norbait, ja, Galizian du burua. Galizian du buruan, ba, estropadak asko gustatzen zaizkiolako. Gero esango dizut norden. Bueno, esgriman, Gladius Irun taldeak eta bereziki David Vicentek Euskadiko esgrima txapelketako txapela Irunera ekartzea erdietsi dute. Donostian Euskadiko txapelketa, esgrima txapelketaren egoitza izan zen asteburuan, bertan esgrima Irun Gladius taldeko hiru partaideek hartu zuten parte, David Vicentek, Ekain Madejonek eta Gaizka Justek. Bueno, Vicente eta Madejon, ba, finala ordenetara igaro ziren, bertan elkarren aurka lehiatu ziren, eta Vicentek 15:10 erdietsi zuen garaipena, final erdietako txartela eskuratuta, finalean sartzeko, ba, Fortunako Luis García garaitu behar zuen, eta 15:06 emaitzarekin finalerako sailkatu zen. Txapelketa sendoa egin zuen Vicentek, eta zilarrezko domina ziurtatuta, bueno, ba, asalto guztiak nagusitasunarekin bere ganatu zituen irundarrak. Xabier Gutierrezen aurka jokatu zuen finala, atxedenaldian 8:07 agintzen zuen Vicentek, bueno, nahiko neurketa edo duelo, berdindua izan zen, baina azkenean 15:11 nagusitu zen Vicente, eta esan bezala, Euskadiko txapela Irunera ekartzea erdietsi zuen, txapelketaren inguruan gehiago jakiteko Alex Priorrekin hitz egin dugu, esgrima Gladius Irun taldeko entrenatzailearekin. Irungo Gladius esgrima taldea Euskal Herriko txapelduna bihurtu da Donostian ospatutako txapelketan. Irun klubaren esgrimistak David Vicente, Ikain Madijon eta Gaizka Juste izan ziren, pena bat eta bere taldeko kideek ezin izan zuten parte hartu, ze azterketak, selektibitatea edo lana direla eta. Hori ala izanik ere irureko soleia ona izan zuten. Gaizkak asalto guztiak galdu intzituen lehen txandan, eta horrek kanporaketetan lehiatzera eraman zuen Juan Hurtado lehen sailkatuaren aurka. Baina bere lehen lehiaketa zenez esperientza lortzeko balio izan zion. Ekainek bi asalto irabazi zituen lehen txandan oso jokaldi eta mugimendu onak eginez. Honek ez zuen zorterik izan domia lortzeko txandan David Vicente bere taldekiaren aurka jogatu baitzuen eta Davide 15-10 irabazi baitzun. David finalerdietara joan zen bertan Fortuna taldeko Luis Garciari 15-16 irabazi zion. Finalean Fortuna taldeko Xabier Gutierrezen aurka lehiatu zen Davidek aste hauetan klubean nola entrenatu duen erakutsi zuen eta 15-11 irabazi ondoren txapela Irunera eramahal ahal izan zun. Horrela Irungo esgrima talde historia egin du bere lehen txapela lortuz. Fortunaren etxean gu bezalako klub txiki batentzan irabaztea sekulakoa da. Oso posi gaude egiten ari garen lana emaitza jasotzen ari da, eta orain ekainaren 18 arte entrenatzen jarraituko dugu, eta irailean berriro itzuliko gara urrengo denboraldia prestatzeko, eta Irunerako arrakasta berriak lortzeko. Bueno, ba, azte buru honetan, Hondarribiko emakumezkoen 6. pala txapelketako finala jokatu zen, txapelketa zirrarragarria izan da aurtengoa, herrian, ikusmira sortu du eta txapela etxean geratu da, Edurne Martearena eta Idoia Karrera Irundarrek lortu zuten garaipena, 23 Mirari eta Xole Etxegiaren aurka, ba, bi finalista horiek, finalerdietan Maite Marizkurrena, eta Izaskuna Jorga eta Edurne Osa eta Amaia González bikoteak garaitu zituzten. Jean-Pierre, 4 zirraragarri, bueno, ba, ekimen polita, emeki elkarteak antolatu duena, eta esandakoa, 4 larun batero, Soriotako pilotalekua behar bezala, ba, beteta. Eta proiektua finkatzeko eta finkatzen ari dena, eta goi mailakoa, eta hori eskualdean ba, eskertzen da, eta ez txapelketa bat antolatzeagatik bakarrikan, baizik eta bere goi maila izan duelako, zorionak garaile eta parte hartzaile guztieri. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, futbolarekin emango diogu hasiera tarte honi, emakumezkoen futbolari dagokionez, asteburu beltza izan da Euskal Taldeentzat, Errealak 3-2 galdu zuen Real Madrilen aurka, 8-2 aurreratu ziren Donostiarrak, baina 20. minutuan Real Madrilek markagailua iraultzeko gai izan zen. Estanda egingo du Errealak, ikusi gozu. Bai, Amaiur Sarriegik egin zituen Errealaren bigolak, bigarrena penaltiz, tira, Atletikek 4-8 galdu zuen zelkapeneko 3. den Levanteren aurka, eta Eibarrek soilik, bueno, lortu zuen garaipena, etxetik kanpo 1-2 mendean hartu zuen Logroñez. Errealak 4. postuan jarraitzen du, baina txapeldunen liga jokatzeko aukerarik ez du. Eibarrek lehen mailan mantentzea lortu du, eta Atletikek 11. postuan dago kokatuta une honetan datorren denboraldian, oraindik bi neurketa gelditzen dira datorren, bueno, ba, denboraldia bukatzeko Jean-Pierre, baina datorren denboraldian 4 euskal talde izango ditugu emakumezkoen lehen mailan, eta hori goraipatzekoa da. Bai, goraipatzekoa da, eta bueno, alata guztiz ere aipatzen dizut, nola gelditu goden Errealaren kontua, Zalantza, ba, zalantza ditut, proiektu hori puskatzen ari, ez proiektua, jarraiko dut taldea, eta gauza baino, aurtengoa gogorra da, eta lenguan, bueno, musika sartu. Bai, sartu da, batean. Sartu da, baten bat, Erreala. Sorginak. Bueno, lenguan ere aski, porrota aski komplikatua izan zen. Azkenean garaipena eskuratzen ari zen, eta azkeneko minutuetan, nik ez dakit hor Natalia Arroyoren inguruan ze arazo sortu diren, baina, bueno, Nekari García alde egingo du, hain zuzen ere, eta beste jokalari batzuk ere bait. Bueno, uste dut hori konponduko dutela, beste hirugarren talde bat sortuko dute, eta, bueno, ikusiko du alata guztiz, bueno, alata guztiz ere, goi mailako kirola horrela da, eta kontu hortuak hartu behar dira, eta bezke euskal taldeek ere, bere maila erakusten ari dira alde horretatik. Eta Osasuna ere, hor dago, ea datorren denboraldian, igoera lor dezakeen aurten, atean geratu baita. Atarian. Kakun Maizek berritu du kontratua, Osasunaren entrenatzailea. Tira, gizonezkoen futbolari dagokionez, Euskadi Irratiko gure lagunek larun batean albiste aurreratu zuten, badirudi ondorengo egunetan ofiziala egingo dutela, baina Eibarrek eta Gaizka Garitanok akordiera iritsi omen dira datorren urtean talde armaginaren aulkira bueltatzeko, Jean-Pierre. Bai, baina hau aski zabaldua zen Euskal Herri osoan ere. Azki zabaldua zen. Bueno, baina... Cesar Palaziok ere esan zuen, baina Euskal Herria azkenian oso txigia, eta handia, baina oso txigia. Eta albiste guztiak, ba, xirrikitu guztietatik pasatzen dira, eta gaizkagarik tanorentzat ere ona izango da, eta nik uste dut ere Ibarrentzat ona izango dela. Eta proiektuare berriz ere garbia, eta gia dutela Cesar Palazioren agindupean hain zuzen ere. Horrekin batera, gora ipatu behar duguna da, Errealeko lehen taldera, bastandar batea igoko bai, dela, bai. Patxeko, Ezkarrikaburu oraindik ez, Ezkarrikaburu bigarren mailan arituko da. Zangali eta Roberto López bigarren mailara bidaliko ditu Errealak. Hori bai, Patxeko, ba, laugarren zentral gisa, defentsan, ba, hortxe arituko da. Bueno, teorikoki, laugarren zentral gisa, nordaki gero, aukerak izan. Hala ez, baina gora Patxekoa, ba, bueno, zainanen lekua hartuko duela. Kirole zaldatu, saskibaloiari dagokionez, Baskoniaren denboraldia... Ba, bida sorena bezala, amaierara iritsi da, Valentzia Basketek 78-78 eta 73 mendean hartu zuen Baskonia, eta Liga Endesaren playoffetatik, ba, kanpo geratu da, urrengo egunean, bueno, ba, Baskoniaren proiektuan funtsezkoa den Dusko Ivanovicek berritu du Baskonian, eta berak aipatu zuen, nik berritu nahi dut, ba, urrengo egunean sinatu. Horrela dira gauzak. Baskonian aldaketarik ez, baina Kuntza Basketen aldaketa nabariak eman dira, azken egunetan, Germantzeak, orain arteko zuzendari nagusia, kargua utzi, eta bere ordez, ba, bi izen berri sartuko dira. Tira, berriak, ez dira, bata Andy Panko jokalari oia da, taldeko enbaixadore izango da, eta klubaren zenbait akzio erosiko ditu, ez baldin baditu erosila da. Talde enbaixadore hori ze figura da hori? Aipatu dutena, enbaixadore, taldearen enbaixadore izango da. Modan dago, ez? Ligako enbaixadorea, taldeko enbaixadorea... Bai, bueno, figura publiko hori, ez? Ah, bai. Zase, ikasketak Vatikanoan egiten dituzte eskola diplomatikoan, edo nola da hori? Nola antolatzen da hori? Kaleko ikasketak guakizun. Bai, baina, kaleko kontua, baina... A ber, azkenean, kaleko unibertsitatea. Baina, a ber, azkenean zer da? Esateko, ba, dirua Andy Pankok eman duela? Bai. Hori da kontua. Akzioak erosi dituela. Erosi egin dituela, orduan. Andy Pank hori, esan dute, a ber, diru beharrean gaude, hemen atea joko dugu, eta hori da kontua, ez? Hori da kontua. Ban, erki ba. Hori da kontua, beste modu batera margotuta. Bueno, izen bat aipatu dugu, bigarrena, ezagunagoa egingo zeiguna guri. Ibon Muñoz da, Bidaso Atletiko taldeko ordezkaria, bai. Bera izango da zuzendari. Bihatzen dugu enbaixadorea, ja. Eskualdetik, nola egiten dugu. Gure enbaixadore. Hori da gure enbaixadore. Gure enbaixadore hori da. Bera izango da zuzendari nagusia, eta, bueno, harremanetan eta arlo ekonomikoan jauzia ematea izango du helburu Ibon Muñozek. Bai, bai, eta lana potoloa ez. Lana gogotik izango du. Zugu saskibaloiako inguruak eta bazterrak ezagutzen dituzu, eta alboak ere bai, eta GBC-ren kontuak ere bai. Diruak ze zor dituten edo ze diru sarrera dituen, baina inguruko gauzak ezagutzen dituzu honde, eta ez du kontua erraza izango. Kontua erraza ez da bat. Arduratsoa da bera, erakutsi du kudeatzen dituela ondo proiektuak, Bidaso Atletiko taldean hain zuzen ere, bere lotura guztia ez du galduko du atletismoarekin, baina anata guztiz ere ez da kopuru bera. Aurrekontu bat kudeatzea Endesa Ligakoa edo atletismoarena, ez gauza ezberdina dira. Endesa Ligakoa aurrek urtean, bueno, aurten Leb Ligakoa, iraurgirekin batera, azkenean, bai, helburuan, bai, eskortzeko eskak, gaipatzen duguna kontua da, komplikatua izango dela. Bere orde zirunen Inigo Etxeberri, ez orde bere antolatzaile bezala Inigo Etxeberri sartuko da, hori ere izena hori aipatu behar dugu, eta gu beti gora aipatu dugu hemen Urola Kostan egiten den lana, saskibaloian. Beti. Eta gora aipatu behar dena. Eta GBC, bai, bere leku hartu egin zuen, ze, ba, potere guztiak hor sartu zituzten bere... Lurraldeko hiriburua. Bai, lurraldeko hiriburua, udalak, Miguel Santos garaian, nire lagun bat ere Joti Díaz inguru, bai, bertan, bueno, hor kopuru bat osatu zuten, sortzeko. Baina gauza bat esango dizutene. 9.000 zale ikusi izan ditugu, aldeketaten, bai. Baina pikin bat azbiziala izan dela beti hori. Bai, garai loriatxuak izan ditu Gipuzkoa Basketek. Baina pikin bat artifiziala, kanpotik esaten dizut. Nenik esango dizut, ba, oso gaizki etorri zitzaiola, ba, Errealak lehenengo maila berreskuratzea. Ez du ezertxo ikusi. Ez du ezertxo ikusi. Ez que fugula fugula da, bai. Eta saskibaloia da, saskibaloia da. Egia da gauzak... Proiektu kontua da. Gauzak, eta sustrai kontua da. Gauzak gaizki egin zituztela bere garaia. Donostian sustraia... Ilunbe betetik, beteta ikusteri, ikusi, ikustetik. Bai. Bueno, ba, Ilunbe utxik ikustera pasaginen hiru urtetan. Zegertatuzen. Eta hor ez da bakarrik araz ekonomikoak. Ez da bakarrik futbola. Baten bat itxutu zen. Beste hainbat gauza daude. Baino, baten bat itxutu zen hor. Ez dago errotuta, Donostian saskibaloia, ez dago errotutan Gipuzkoa saskibaloia, eta hor betik hasi beharrean, goitik hasi zen, plazak erosi ziren, eta tira, bueno, orain ikusten da, claro. Nola, pixkanaka, este... betik joaten denean, ba, bueno, Zunor... eskualdean, bai, bai errotzen ari dela, eta galtzen... eskualdean, Urola Kosta eskualdean, bai dago errotuta saskibaloia. Ez que zure etorre, jatorria galtzen balin baduzu, eta hor bertan behera, Jose Angaskaren filosofia utzi zuten. Ta Jose Angaska izan zen garai batean ba ikurra bat saskibaloiaentzat. Berak ekarri zuen guztia Gipuzkoara 75ean berriz ere Promospor proiektu batekin batera ekarri zuen eta askatuak sortu zuen eta helikoptero jolis eta ed robota eta haiekin denekin batera berriz ere hori finkatu zuten, hori pikin bat ere bertan bera joan zen, gero Iñaki Armandozirekin, eta gero hor piztu zen proiektu interesgarri bat noski baietz, bai, bai. Oso profesionala noski baietz, baina sustrei pikin bat faltatzen zaiona, eta nik ez dakit gero hori nabarmendu den, eta ez dakit ere bere eragina izan duen, eta hor nik ikusten dutena proiektu hortan artifiziala dela. Bai, ni nire burua ikusten gehiago beste leku batean. Eta, Azpeitin, bueno. Azpeitin bai. Jetxi, ez jetxi, gero hauzietan irabazi, erosi plaza, bueno, bueno. Eta arrobi... Denetarik egin dute claro, lehenengo maian egoteko bai, eta jendea eta arrobi, ez du konektatzen. Bai, eta arrobiko kontua hori galdu egin da. Eta gero, Bizkaian, Bilbon, sustrai hori mantendu izan da. Bai. Hori nabaritzen da, Bilbon bertan ikusten duzu, ba, Gipuzkoan ez. Donostin talde horretan ez. Nahi bai, baino sustraiari gabe. Eta talde batek behar du sustrai bat. Bai, bai, hala da. Bihotza behar du. Bai, bai, guztiz. Bueno, ikusiko dugu ea Ibon Muñozek sorte ba, konpontzen duen. Sorte oberena, Ibon Muñoz. Sorte dikonena, bai. Zeri gurekin harremana estua duta, ona. Eta, bueno, sorte hon izan dezala. Aurrera egingo dugu txirrindularitzan Richie Port, txirrindulari australiarrak bere lehen Dauphine kriteriuma bere ganatu du, atzoko etapan kriteriumeko azken aurrekoa bezala, Bahrain Meridako ba, Mark Padun txirrindulariak eskuratu zuen, Alexei Lutsenkok eta Geraint Thomasek osatu zuten podiuma, lehen euskalduna Jon Izagirre Ormaiztegiarra izan zen, zazpigarren bukatu du kriteriuma, Porterekiko 38 segundotara. Azken etapan ere, lehen euskalduna Jon Izagirre izan zen, 13. postuan, iritsi zen helmugara. Eskubaloian fitxaketen berri eman behar dugu, izan ere nahitasunak, asteburu honetan bi jokalari sinatu dutenaren berri eman du, batetik Guadalajaratik Artur Pereira, brasildarra iritsiko da Iruñara, erdilari eta alboan joka dezaken jokalaria da, bestetik Juan Barra atezain argentinarra bi hauekin, eta Nicolas Bonanoren fitxaketarekin, badatorren urterako plantilla prest duan nahitasuna, Bolsek, atezainak, ez duan nahitasunan jarraituko. Emakumezkoen eskubaloian, superamara beraberak, June Eloidiren aurkezpen ofiziala egin zuten, Balomano zuazotik dator June Eloidi, mai handia eman du aurtengo ligan. Eta aze saltxa errugbian, Jean-Pierre, bueno, ba, lapurtarrek, ez da lapurtarrek nahi zuten asteburua izan, Abiron Baionak, puntu oso gutxiko neurketan 9.32 galdu zuen Stade France Parisen aurka. Pok garaipena erdietsi zuen eta beraz, ba bigarren mailara ez jaisteko play-offa jokatuko du. Eta aranon aurkari Miarritz izango du. Perpignanak 33 eta 14 mendean hartu zuen Miarritz Olympic Barrage neurketan derbia izango dugu izpide. Bietatik garaipena lortzen duenak top 14 txapelketan jokatuko du. Galtzen duenak aldiz Pro de bi maian jokatu beharko du. Derbia, bueno, ba, polita izango da, eh? Batetzeko une ona. Bai. Batetzeko une ona. Nigori pentsatu dut. Lapurdiko taldea, hor. Bi taldeak batzen badira, biak, bueno, ba... Biak garaie. Topa malauean, garaie, inorez da jisten, baina, bueno, hor badakigu Atletik eta Reala batzea bezala izango litzatekela, bueno, eh? Ez hainbeste, baina, bueno... Ez berde, baina, kasu honetan aukera berezi bada, eh? Ba, irekitzen da, atari bat, atarian hor, ate bat irekitzen alda. Bai. Oi, bihotzkotuak... Zailak dira kudeatzen. Zailak, oso zailak. Bueno, surfeko emaitza batera aipatu behar dugu, endaian biziden angleteko surfelaria, bueno, Paulina Do, El Salvadorreko txapelketan bikain aritu, eta Tokioko Joko Olimpikoetarako txartela eskuratu zuen. Eta bukatzeko pilotan, hainbat kontu aipatu behar ditugu, lehenik eta behin, Peio Etxebarria zenostarrak lortu zuen promozio mailako buruzburuko txapelketa garaitzea, eta beraz, datorren urtean, honenekin lehiatzeko aukera izango du, 22 eta 7 mendean hartu zuen Julen Egiguren. Eta bestetik, atzo Irungo Urantzu pilotalekuan lehen mailako buruzburuko txapelketanen 3. eta 4. postua zehaztu zuen neurketa jokatu zen, Jose Javier Zabaleta Beñat Rezusta aritu ziren nor baino nor gehiago, eta Bergararra, jaun eta jabe, izan zen Irunen, 22 eta 8 mendean hartu zuen Jose Javier Zabaleta, honek esan nahi du, Iñaki Artola datorren astean gara iziristen ez badela, Beñat Rezusta hartuko duela, bere tokia buruzburuko finalean, eta Altuna 3.aren aurka lehiatuko dela. Jampik, normalean 3. eta 4. postuen neurketak ez dute garrantzi berezirik, baina honako hau, Irunen jokatutako honako hau, ba garrantzi hartu zuen. Bai, eta, bueno, berriz ere ikusi nuen hor Zabaleta hor dagoela, baina azken boladan indarra pixka galdu egin duela, binakako txapelketak eragina izan du, faktura pasatu dio, baina honetak guztiz ere, ba, zer esan, Rezustari buruz, ba, txartela hori eskuratu du, eta ikusiko du, baliagarria Urantzu pilotalekuan ba, jokatutako neurketa, eta gero ba, Altunak ere galdu egin zuen, eh? Eta, bueno, hortxe dago. Aipatu zuen, eh? Berak ez zuela 3 aste, ba, frontoira ikutu gabe igaro nahi, neurketa jokatu nahi zituela, oitu egin dela. Eta 18 galdu zituen, bera Ladis Galarzarekin, Imaz eta urrutiko txaren aurka. Bai, eta tira, denok nahi duguna da, ba, Iñaki Artola osatzea, eta, bueno, ba, irabazitako finala, ez, bere esfortzuarekin irabazitako finala, ba, no, osatzea. No, noski baiet, gauzatzea hori, bai, baino, claro, garai batian ere... Berak zehaztuko du, berak. Bueno, garai batian gertatu izan dira, bueno, kompetizioa jarraitu behar du. Bai, ala da, ala da. Abuztuan ez da jokatzen hori, eta ba, ez da zaioten alda, erabakia gertatu behar dira alde horretatik. Baino, nahi genuke, denok Artola bertan finala jokatzea. Hori argita garbi. Ea, horrelakorik gertatzen den. Bueno, ba, guri saioa, gurtzeko unea iritsi zaigu, denetarik aipatu dugu, esan bezala, bueno, Bidasoaren eta Real Unionen denboraldia bukatu da, baina albisteak, eta bitalde nagusien albisteak, ba, ugaritzen izango dira, datozen asteetan, fitxaketak, eta bueno, asteontan, denetik egongo da. Asteontan, Ricardo Garziaren agurra izango da, eta nik pentsatzen dut ere, Igor Meriren taldeak, ba, plazaratuko dituela albiste batzuek, edo datorren astean, eta Bidaso alde bat, alde tik ere plazatuko direla ba albisteak, eta hor ba ekaina berehala gaindituko dugu, eta uztailako kontuak ere bai hor arraun munduan sartu gera, baina abuztuan berriz rea kasu honetan abuztuan eskubaloia, eta uztailaren hasieran 8an, 9an, 10ean Real Unionek bere lana hasiko du, ze ba uztailare abuztuaren 3. astean hasiko da liga. Mm-hmm. Bai. Gainean dugu. Kontxa baino lehen. Bai, bueno, momentuz behar den protagonista datorren astetik aurrera edo datorren ostegunetik aurrera behar den protagonismo emango diogu arraunlari, ba hilabete baino gutxiago geratzen delako Euskolabel eta Euskotren ligak has daitezen. Eske Gipuzkoako txapelketa dugu datorren. Horregatik. Eta bueno, ba inguruko arraunlariekin itzorduak izango ditugu datozen asteetan. Bueno, gogoratu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, eta beti bezala bitartean sortzen diren albiste guztiak, ba, irubebikoitzakiroletik.eus atarian dituzuela eskuragarri. Janbiek, eskerrik asko beste behin, gurean izateagatik. Zorkatik, egun ona izan ezazue denok. Eta nola ez baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule horri ezazu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela. Ondo hasi dezazuela astea, eta bitartean zaindu zaitezte nik 11 aterdietan Nafarroako kirol guztiak errepasatzeko, ba, bueltan izango naiz. Michael, they have